Filomena, ay, ay, Filomena, que fora coma tú, ay, ay, Filomena, que fora coma tú, le bache los azotes, le bache los no cu, ay, ay, Filomena, que fora coma tú, ay, ay, Filomena, comiche los cachelos, ay, ay, Filomena, comiche los cachelos, comichelos en sal, Filomena, dai alma, e fixeron che mal. Cego coa súa vara, cada vara co seu can. Cada can co seu gato, cada gato co seu rato, cada rato coa súa espiga, cada espiga co seu gran. Los azotes de bachelos no cu, ay, ay, Filomena, que fora coma tú, ay, ay, Filomena, comiche los cachelos, ay, ay, Filomena, comiche los cachelos, comiche los en sal, Filomena, dai alma, e fixeron che mal. Hola, ponte de San Juan, 25 cegos van, hola, ponte de San Juan, 25 cegos van. Coa súa vara, cada vara co seu can. Cada can co seu gato, cada gato co seu rato, cada rato coa súa espiga, cada espiga co seu gran. Pola ponte de San Juan, 25 cegos van. Pola ponte de San Juan, 25 cegos van. Cada cego coa súa vara, cada vara co seu can. Cada can co seu gato, cada gato co seu rato, cada rato coa súa espiga, cada espiga co seu gran. Ay, ay, Filomena, que enfora coma tú. Ay, ay, Filomena, que enfora coma tú. Bueno, pues acabamos de falar de gastronomía, sí. Ahora vamos a falar de letras. Eso, vamos a falar con una querida amiga, chámase Pura Salceda. Damos ya benvida. Buenas tardes, Pura. Hola, benvidos vos aí a miña casa tamén. Moitas bueno, pois, moitas gracias por recibirnos tan amablemente. Pura, eu teño que dicirlle aos meus contertulios e aos nosos ointes que a felicitación que che fago é precisamente por un traballo que presentarás daqui a pouquiño en Lisboa, na capital de Portugal, que, por certo, é un traballo enormemente interesante, porque falo ti xunto con un poeta ou un escritor portugués, non? Sí, sí, sí, tiven, bueno, coñecémonos hai un tempo aquí en Barcelona, e entón estivemos escribindo o libro así a catro maus, el desde Lisboa e eu desde Barcelona. A idea gustou-nos sobre todo porque era un diálogo entre Portugal e Galicia. Ajá. De feito, o libro está escrito en portugués e galego, cada quen no seu idioma, un pouco para demostrar pois, que tampouco non son dúas linguas diferentes, que non é algo que non comprendamos, non? Que sexa unha lingua estranxeira. E creo que eso é un experimento bo porque creo que moita xente aínda pensa pois, que estamos moito máis lonxe do que estamos. e non pois que somos todos fillos do, da mesmas raíces, e que políticamente durante moitos séculos pois foi unha unidade política hasta que, bueno, de feito os portugueses se independizaron de nós, e saiu ben. Pero claro, a unidade lingüística aínda está coas súas diferencias, pero que son mínimas. Entón, fixemos como un diálogo amoroso entre Galicia e Portugal, e así el coa voz de home e eu de muller, e bueno, dentro un pouco como de poesía erótica, pero que o erotismo é entre os dous países, non? Trasfondo de dúas patrias e dunha lengua común, non? Sí. O título, según teño entendido, é Dois corpos nus despíndose. Dous corpos nus despíndose, non? Sí. E sería un pouco, bueno, esa metáfora de ir facendo esa analogía, non? Entre o tempo que estamos separados, non? Desde hai moitos séculos, e que queda, pois, como unha lembranza do que foi, desa unidade que houbo, despois este reencontro, non? Que se promulga desde moitas partes, non? De intentar unir, unificar non só cuestións políticas senón culturais, e un pouco pois o futuro xa veremos, porque nos témolo moito peor cos portugueses, porque a nosa lingua está en un perigo grave, que eu creo que sobrevirá como un recordo do que un día foi, non? Do portugués que un día foi, porque tal e como estamos, pois témolo bastante mal. Sí. Bueno, posiblemente si, si está perto, digamos, do, do, do portugués, aínda que con variantes ou que era, ou quizás sexa unha axuda o feito de que teñamos, sí, o portugués ao carón. Sabemos que o galego non morrerá porque o portugués non vai morrer. Aí está. Pero que viviremos no portugués, que o ideal é que o nosa dialecto, dixéramos, persistira igualmente co seu. Pero nos témolo un pouco máis mal. O mellor non, e me equivoco, eu traballo para que non sexa así. Pero aí estamos, sí, sí, sí. Pero claro, como a todos vós, que intentamos pues, falar galego, falar de orcillos, aínda que estemos na emigración ou no exilio, desa maneira non se perde, pero, bueno, non hai máis que viaxar a Galicia por algunhas zonas, sí. É realmente un pouco triste, non? Sí, desde logo, xa, e tanto. Xa, xa, aí, aí estamos, pero nos, cando menos, si non, non sabes, digo xo, cumprimos 30 anos falando en galego aquí nesta humilde radio. Ah, o sea, sé que, moitas felicidades. O sea, sé que, bueno, o gallá que os que nos sucedan, entre elas a nosa... periodista Laura. Laura, pois eso, os sucesores quizás continúen facendo o mesmo que intentamos facer nós, non? Sí. Non, me a verdade é que un traballo que cada quen o fai na súa casa, que é o máis importante, e un pouquiño como as área da praia, non? Que de sí. Grauciño en grauciño. Que pasa que ás veces hai que ter cuidado cos tsunamis. Sí. E a veces a boa vontade non é suficiente, pero estamos traballando para que sexa. Por eso me gustou o proxecto, porque ademais a editorial é portuguesa, estivo de acordo na que fora en lingua galega, e imos pois as dúas voces. Por eso se presentará esta fin de semana que ven en Lisboa, e logo farase outra presentación en xuño aquí en Barcelona. En Lisboa, en... No Centro Galego de Lisboa. Aí está, no Centro Galego de Lisboa. Sí. E o autor... Sí, el chamase Casimiro de Brito, eso, que é un poeta moi coñecido de Portugal, que, bueno, unha persoa que se mira o seu currículum, en fin, é unha persoa moi respetada. Mira, aquelas cousas, non, que un pouco pola casualidade falas, pois podemos facer este proxecto, tal... mira, aí foi durante uns anos, non, que estamos escribíndonos poemas, non, de contestándonos un ao outro, gracias a internet, que o que salva agora non hai distancias. Sí, sí. É unha boa cousa. Mira, al menos algo diferente, volver a publicar algo en galego, que tamén me facía ilusión, porque, bueno, o último libro como foi en catalán, en catalán, pues, sí. Pois ir tamén á lingua dun, non? Que é a propia dun é o galego. Sí, sí, este Casimiro de Brito recebeu o grande premio de poesía da Asociación de Portuguesa de Escritores. Quero decir que xa ten ten un fondo e un pouso de grande escritor, non? É representante, parece, da Paz pola UNESCO. Sí, embaixador mundial da Paz, sí, sí. Eso é, por eso que Una persoa que, en fin, amabilísimo, encantadora, verdade, e, bueno, que tamén lle agradezo moito, non, o feito de facer así esta mestura de linguas, e que lle parece unha idea estupenda. Sí. Bueno, ya nos tamén, a ver, estaremos inquedantes pois para cando veñas a presentalo en Barcelona, e ao mellor hasta allí podemos facer un oco na Asociación Rosalía de Castro, pediremos. Ay, se queredes, eu, bueno, que primeiro falei, pois foi claro, tamén no Centro Galego, claro, de claro, aquí, claro. Pero vamos, que encantada da vida. De se me convidades, pois moi ben, non? Que xa, sí, sí, nos non hai problema. Pasaremoslle o testigo ao presidente da entidade, sí. Que seguro que o recollerá, se non en un momento ou outro, pois sería unha cousa interesante o feito de que, bueno, pois os nosos socios ya nós mesmos, non? Eu, pola parte que me queda, se podo sí, achegarme aí para poder escoitarte. Entonces, sí. Esta fin de semana a Portugal, viaxe a Portugal. Sí, e día 14, ali en Lisboa. E despois, co tempo, bueno, un tempo máis tarde, a finales de mes ou a principios de... Sí, sobre o 10 de xuño creo que será. A principios teño de tamén. Que confirmalo, o 10 de xuño será no Centro Galego de aquí de Barcelona, uh-huh. E logo, bueno, dependerá, non, de... Bueno, pois aberta a que me conviden, como pues, por suposto, non? Faremos o posible para que, polo menos, chegue a nosa demanda a propia entidade e, bueno, que se poña en contacto contigo, posto que é un acto máis, un acto que as nosas letras merecen, polo feito de que non somente porque escribas ti, por ser galega, senón porque, bueno, pois o feito de que se faga un proxecto tan interesante, como ti dis, falando as dúas linguas irmás, pois seguro que hasta disfrutaremos escoitando algunha declamación túa. Sí, vou ver a ver se pode vir Casimiro, que teño agora que escribir xa para confirmar a data de se el pode vir aquí, pero, bueno, mira, interesante poder ver iso, non? Que, sobre todo, lido, son dúas linguas completamente próximas. A veces agora costanos un pouco porque fonéticamente é bastante distinto, pero sería un pouco comparado como no caso do catalán, cando escoitas o catalán de Barcelona e o catalán de Mallorca, que aparentemente dis, ui, o principio como que, ui, custa un pouco, non? Entender o que din, pero despois xa te das de conta, pois que podes entender perfectamente. E no portugués pasa iso tamén. Cando te afás a música, pois ves que realmente é a mesma cousa. Claro. E iso é un... Eu tamén, claro, como filóloga, pois esas cousas me... Gústame moito, somos os frikis da fonética, pero soy por deformación personal. Bueno, de formación, chamo yo que queres, pero quere decir que eso é amor, aprecio polo noso, non? Home, eso sempre, sempre. Pues... E entonces paga a pena darlle difusión e comentalo. Bueno, pues eu a mí farme moi contento por eso, por o feito de que non somente es por amizade que nos une, sino por o feito de que, sí. Bueno, acabas de facer un traballo que bueno, terá, para a felicitación que che mando, pues terá unha grande difusión aquí no ambiente galego e galego-portugués. Pois pues eso agradecevo moito, por suposto. Bueno, eu o agradecido son eu, porque son, me parece que son primicia en todo Cataluña. Sí, certo. En nosa radio, pois facémonos, sí, eco, sí, de ese traballo que, bueno, que ti estás moi contenta e que seguro que disfrutaste con él, pero que nos, sí, estamos inquedantes por poder escoitarvos. E logo, pois, que lle guste a xente os poemas, porque, despois de todo, aparte, ti podes loitar moito pola lingua o que queiras, pero se un rollazo... Pois, francamente, non, espero que a esa xente lle guste o libro e o pase ben, que bueno, é do que se trata. En principio, ten moi boa pinta, porque o diálogo entre o galego e o portugués é unha clave de entendemento casi perfecta, non? Con algún xiro, con alguna terminación, claro, pero é moi doado escoitar o portugués, porque ten ese acento, ten esa forma, non? Bueno, o que pasa que tamén nos... A veces falamos como unha unidade no galego, pero a xente da Raia, por exemplo, claro, sí, pues ten fonéticamente unha proximidade con Portugal, lóxicamente. Sí, sí. O sea que hai moito mito, non, de como parece que, bueno, despois do río xa non nos entendemos, francamente. Sí. Eso non pasa en ninguna parte do mundo con ninguna lingua, claro. Así que conozco tampouco, claro. Claro, claro. Entonces, dis que falas de añoranzas, do que foi, do gozo, claro, do reencontro e o futuro das... que están as nosas maus, non? Ese é o problema, que están as nosas maus para ben e para mal. Así sí. Que ou matámolo nós ou revivímolo. Claro. Pero darlle un camiño ou polo menos porlle un... Home, sempre ten que quedar esperanza, porque se un se estivera tan convencido de que non serve para nada, para claro. Que farías as cousas? Sí, sí, sí. Aparte de por amor, porque pensas que ao mellor podes contribuir en algo en que a cultura non se perda, que a nosa lingua, que a nosa seña de identidade primordial. Ajá. Porque senón, pues, podemos ser como calquer outro europeo. Máis ou menos, que nos diferencia un alemán de nós? Tampouco grande cousa. Claro. Que nos diferencia basicamente é a lingua, porque no resto culturalmente somos moi semellantes. Sí. Comemos nós mellor que eles. Tamén hai que dicilo. Sí, hai que dicilo, ¿verdad? Pero hai igual cos portugueses, italianos, en fin, non? Pero que nos fai realmente ser unha cultura distinta é a lingua, que é a que é o fundamento. Se perdemos eso, pois seremos uns españolitos de unha punta de España, pero non seremos nada máis. Sí. Bueno, nese ambiente da poesía sigues traballando e facendo cousas interesantísimas. Acabamos de ver aí unhos días no convento de San Agustí esa lectura da Semana da Poesía. Sí, que... esta semana que ainda hai moitos actos por Barcelona, e creo que vale a pena a todo mundo que lle guste a poesía que mire as actividades. Hoxe hai, mañá tamén. En fin, son os días para disfrutar dunha boa poesía. Veñen autores tamén moi recoñecidos e creo que vale a pena, pues, moverse un pouco, xa que temos eso de antes era Semana de Poesía, pero como se alonga un pouco, agora lle chaman Barcelona Poesía, que xa está, ¿no? Pero que vale a pena, al menos. A ver, os poetas, pues, non nos ganemos a vida coa poesía. Pero despois, aínda que temos que traballar en calquera cousa para sobrevivir, pero sempre en boca de políticos e todo sempre aparece, non, como un poema, non, para ilustrar, e bueno, somos os ilustradores, os pobres ilustradores da cultura. Sí, sí, sí. Bueno, os que nos fan disfrutar de esa interpretación que vos cando a declamades, a lectura faise diferente. Bueno, non todo mundo, hai poetas que leen horrorosamente mal os seus poemas, que ás veces máis vale que chos ler a outro, porque realmente de verdade é horroroso. Pero bueno, hai de todo, hai xente que escribe moi ben e pues non declama ben, e hai xente que declama moi ben e cando te ves parece que di moita cousa, e cando ves lido dis, madre mía, isto que é. O sea que, bueno, é un conxunto de todo. O ideal é facer ben as dúas cousas. E a eso se aspira, non? Intentar facelo ben. Bueno, volvendo ao libro de Dois Corpos Nus, despíndose, é como a celebración no ámbito da conmemoración das letras galegas en Portugal, non? Do Centro Galego de Lisboa. Do Centro Galego de Lisboa. Que, por certo, este ano dedicado a Manuel María, non? Sí, no, aí os poetas servimos para esas cousas. Para que vos dediquen cousas, non? Sí, decir? Pero para dar como, mira, que bonito queda, non? Sí. Non para moito máis, pero aí, bueno, aí bueno, vamos. Pero bueno, ¿no? Para dedicar o tempo día das letras galegas, como alguén dixo, hai que levar 10 anos morto. Sí, eso non convén. Eu prefiro estar a vivo. A mí non me compensaría. Eso non convén, eso non convén. Sí, francamente. Sí, sí. A naide lle convenga. Bueno, pero o que sí é certo é que mentras celebremos, seamos capaces de celebrar estas actividades, cando menos a xuventude e os que están ao noso carón entérense de que algo ferve nesa nosa lingua. Aínda está medianamente. Home, eu creo que está ben, e este precisamente o acercamento a Portugal. Eu creo que é onde deberíamos mirarnos culturalmente, non claro. Me refiro a cuestións políticas, que eso é outro asunto, sí. Fariño... pero sí, como culturalmente, teria que ser o noso referente. E moitas veces parece que hai un medo a causa de Portugal, un descoñecemento moi grande da cultura portuguesa. Se eu pregunto agora cantos autores portugueses coñece a xente que non sexan os típicos tópicos... Pouca cousa coñecerán ou ningún, ou cantos poetas portugueses coñecen. Aí. Sí. Se pregunto nomes, casi ninguén saberá decir, ¿no? Posiblemente. Entón, pois iso, que creo que vale a pena tamén dar a coñecer o que Portugal, que é un país moito máis culto do que nos pensamos ás veces. Teño xente que vive ali, que son españois, que viven ali, e ás veces nos pensamos nos que somos non sei que, e logo cando vives en sitios como Lisboa te das de conta que a cultura ten un lugar moito máis importante e que desde as institucións públicas se axuda moito máis e se promove moito máis do que se promove aquí. Sí, eu cando estive estudiando en Coimbra era un... xa falo dos anos 80, sí. 86, pois as películas e as series non se traducían, estaban en versión original. Nos aquí eso aínda... Bueno, agardamos. Hai xente que fai aínda que vea as películas en versión original, pero claro... Sí, non, eu refírome que a nivel estatal, sí. Aquelo é unha norma. Falocho do ano 86. Sí, sí. Hoxe aquí unha película en inglés é dificilísimo vela sin doblar, non? Sí. No, por eso que ás veces temos unha idea de Portugal que nada ten que ver, non? Que dir, mira, Cristiano Ronaldo, que a xente o referente que ten, sí. Pero pouca cousa máis, non. Descoñecen absolutamente, eu que sei, quen é esa de Queiroz, ou Fernando Pessoa. Que é un monstruo absoluto, que leu aí novelas de Queiroz, pois pouquísima xente, que sería un ou poemas de Fernando equiparable a Galdós, o noso Galdós, ¿no? Sí, un maravilloso escritor. Pessoa, evidentemente, é o único que soa un pouco, pero o resto dos poetas a xente tampouco os coñece. Claro. En fin, eu creo que é unha pena. Bueno, está ben poder facer así esos xogos, mira. Bueno, pois nos felicitámoste e desechámoste moitísimos éxitos nesa presentación. Gracias. Que van de veñas, cando veñas aquí, pois estaremos ao carón e volveremos a comunicar contigo. Vale, xa vos contarei como foi. Se non te incomodamos demasiado, volveremos a chamarte para que nos digas como vai a ser esa presentación, se vai vir o señor Brito. Sí, eso teño que confirmar, a ver se el pode por las Casemiro. Datas e eso. Pero, bueno, sería interesante porque, bueno, a persoa tamén é que recita moi ben, tamén dá un gozo escoitalo. Moi ben. Bueno, pois, deixámoste que sabemos que estás a traballar e tens moitísimo faena. Bueno, agradecemos novamente, volvo a agradecer personalmente, para min é un placer enorme non somente falar contigo, en moitas ocasións xa tivemos ocasión, pero agora mesmo, pois, eso, para con esta celebración tan importante dese próximo fin de semana, bueno, pois, que xa che digo, voltaremos a conectar contigo. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Pura. Hasta luego, Pura. Bicos para todos. Bicos. Igualmente. Hasta luego, guiño. Hasta luego. Despedimos a Pura con música nuevamente. Sí, Xavier Díaz. Vale. Y este es un paso doble. Vale. Do seu CD, Adufeiras de Salitre. Se pola tua porta enganchei na pechadura unha fala non madeche corazón de pedra dura. Pasei pola tua porta enganchei na pechadura. Lerela la lerela lerela Ay, que rúa pedreada con agullas de coser. Que saian as costureiras que as queremos pretender. Que as queremos pretender, que as queremos pretender. Ay, que rúa pedreada con agullas de coser. La gusto de... Da gusto ver as costureirinhas cando saben de coser. Da gusto ver tamén dirá as costureirinhas cando saben de bordar. Lerela, lerela, lerela, lerela, lerela. que el bico que me deche entre os toxos daquel monte pasa dunha noite foi o paré se que foi o que aquel bico que me deche entre os toxos daquel monte lele la la lele la lele lele lele la. Si che peso polos bicos que me deche, ti darás nos que che di, eu darei chos que me deche. Eu darei chos que me deche, eu darei chos que me deche. Meniña si che peso polos bicos que me deche.